va córner per al València. Va Mister Corner, va Pablo Piat, ja vore la pilota cap al primer pal, ha tingut que rebutjar la defensa, l'ha guanyat per del Javi Fol, balo dins de l'àrea per a Fegulí, Fegulí la toca per a Piatti, Piatti controla, vore que és el que fa Piatti, la toca sobre Fegulí, no ve en Piatti, Piatti la trena, l'envia cap al segon pal, Rodrigo de cap, el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Kaiser Iskraudan Mustafi. Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Recuperava Piatti una pilota, Mister Corner. Ha vist perfecte el baló cap al segon pal, on s'elevava el Kaiser però no cabotejava. Mira l'alemany Mustafi, qui l'enviava per segona setmana consecutiva dins, per a fer el 0-2, per a engrandir la victòria del València. Al Madrigal marca Mustafi, en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Ha marcat el València, ha marcat Mustafi. Villarreal 0, València 2.